Book 2 44 44 44 الخروج مساء Să ieși seara în oraș Să ieși seara în oraș هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Este aici o discotecă? Este aici o discotecă? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Este aici un club de noapte? Este aici un club de noapte? هل توجد هنا حانة؟ Este aici un bar? Este aici un bar? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Ce spectacol este în seara asta la teatru? Ce spectacol este în seara asta la teatru? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Ce film rulează în seara asta la cinematograf? Ce film rulează în seara asta la cinematograf? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Ce program este în seara asta la televizor? Ce program este în seara asta la televizor? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Mai sunt bilete pentru teatru? Mai sunt bilete pentru teatru? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Mai sunt bilete pentru cinematograf? Mai sunt bilete pentru cinematograf? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Mai sunt bilete pentru meciul de fotbal? Mai sunt bilete pentru meciul de fotbal? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Vreau să stau în spate de tot. Vreau să stau în spate de tot. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Vreau să stau undeva în mijloc. Vreau să stau undeva în mijloc. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Vreau să stau în față de tot. Vreau să stau în față de tot. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Îmi puteți recomanda ceva? Îmi puteți recomanda ceva? متى يبدأ العرض؟ Când începe reprezentația? Când începe reprezentația? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Îmi puteți face rost de un bilet? Îmi puteți face rost de un bilet? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Este aici în apropiere un teren de golf? Este aici în apropiere un teren de golf? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Este aici în apropiere un teren de tenis? Este aici în apropiere un teren de tenis? هل يوجد مسبح مسقوف؟ قريب من هنا. Este aici în apropiere o piscină acoperită? Este aici în apropiere o piscină acoperită?